Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 stycznia, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O kryzysie parlamentarnym za godzinę w gabinecie marszałka Senatu będą liderzy prawie wszystkich partii. Władze Rybnika na Śląsku odwołały zajęcia w szkołach. Powodem jest smog. Podróż Londyńczyków do pracy mocno utrudniona to efekty strajku, a widać je na drogach. Za godzinę w gabinecie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego spotkanie partyjnych liderów na temat kryzysu parlamentarnego. Na spotkaniu będą Jarosław Kaczyński, Ryszard Petru, Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz. Co z liderem PO? Kilka minut temu Grzegorz Schetyna na specjalnej konferencji na Opolszczyźnie mówił, że Senat to nie miejsce na rozwiązanie kryzysu parlamentarnego i nikt z Platformy na spotkanie nie przyjdzie. A co będzie głównym tematem rozmów? Chcemy rozmawiać, trudno rozmawiać przez media, chcę rozmawiać z liderami partii politycznych na temat prac, przede wszystkim nad budżetem. Poprawki budżetu, to co kilka dni temu napisałem, podtrzymuję to i na ten temat będziemy rozmawiać z liderami. Czyli senatorowie PiSu mieliby złożyć nowoczesnej poprawki, tak? Jest to możliwe, sam osobiście powiedziałem, że jestem gotów złożyć te poprawki. Nie dość tego, jesteśmy gotowi przegłosować, tak żeby Sejm mógł przeprowadzić debatę wokół tych propozycji. Pozytywnie o takiej możliwości mówią PiS, Nowoczesna i Kukiz 15. Władze Rybnika na Śląsku odwołały zajęcia w szkołach i przedszkolach. Powodem jest smog. Jutro i pojutrze młodzież pozostanie w domach. W Rybniku darmowa jest komunikacja miejska. Smog to rezultat bezwietrznej pogody i tego, co spalamy w naszych domach, a w związku z tym, czym się dogrzewamy. W związku z niską temperaturą znacznemu pogorszeniu uległa także jakość powietrza. Praktycznie w całym regionie, poza powiatem częstochowskim, odnotowano alarmowe przekroczenia stężenia pyłu zawieszonego PM10. W Katowicach te wartości dziś rano były przekroczone o blisko 2000%. W pozostałych miejscowościach województwa jest porównywalnie. Służby ostrzegają, by osoby szczególnie narażone na złą jakość powietrza ograniczyły do minimum konieczność przebywania na zewnątrz. Z powodu smogu dzieciom jednej z knurowskich szkół dziś przerwano lekcje. Pomiary wykazały bowiem zwiększone stężenie tlenku węgla. Trudne warunki atmosferyczne i duże mrozy sparaliżowały także komunikację kolejową w województwie. Część pociągów kolei śląskich została także odwołana. Na części tras przewoźnik zapewnił autobusową komunikację zastępczą. Inne składy jeżdżą opóźnione. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Decyzja w tej sprawie musi zapaść jeszcze dziś. Prezydent Andrzej Duda może złożyć swój podpis pod ustawą likwidującą gimnazja lub ustawę zawetować, o co apelowali politycy PO. Według nich reforma jest szkodliwa. Zapowiedzieli też przygotowania do akcji referendalnej. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski rozwiewa nadzieje opozycji dotyczące wahań prezydenta. Pan prezydent jeszcze w czasie kampanii mówił o potrzebie zmiany tego systemu, który obecnie obowiązuje. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości, dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały tę ustawę, żeby poznać ich opinię. Reformy boją się nauczyciele, głównie gimnazjów, które znikną. Samorządy od kilku miesięcy przygotowują się do zapowiadanych zmian i jak zapewnia rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk, zmiany mają być jak najmniej odczuwalne. Z naszych wstępnych analiz wynika, że w Białymstoku nie powinno dojść do jakichś masowych zwolnień nauczycieli. Raczej spodziewamy się konieczności przekwalifikowania się nauczycieli. To znaczy miejsce pracy będzie, natomiast być może ono będzie miało nieco inny charakter. Za 2 godziny prezydent ma spotkać się z dziennikarzami i wydać, jak napisano, oświadczenie. Strajk w metrze utrudnia życie milionom Londyńczyków. Większość stacji w centrum Londynu jest zamknięta. Na wielu liniach są poważne utrudnienia. Niektóre nie jeżdżą wcale. Londyńczykom w ich podróży towarzyszy nasz korespondent Adam Dąbrowski. Pracownicy metra stojący przed większością stacji robią co mogą, by pomóc Londyńczykom wybrać alternatywne trasy, ale dzisiejsza podróż milionów ludzi to wielka niewiadoma. Muszę się dostać na uczelnię w zachodnim Londynie, to naprawdę bolesne. Moja podróż zwykle zajmuje 2 godziny, a teraz? Teraz nawet nie wiem. Muszę poszukać działającego połączenia, które dociera dziś do Fulham Broadway.

ponura, matka natura miesza trociny ze smutkiem. Ale są chwile, że drobiazg byle umacnia wartość chomika. Wtedy zwierzyna łapki napina i krzyczy ze swego słoika. Jeszcze będzie wspaniale, ja wam jeszcze dowalę. Szybko wyćwiczę mięśnie chomicze, futro wymienię na zbroję. Chociaż nie muszę, to się rozjuszę, tylko na razie się boję. Śni o marchewce, lecz kiedy zechce najgorszych zmiecie wrogów. Siłę swą pojmie, chociaż spokojnie śpi w trocinowym barłogu. Od tej piosenki zaczęła się nasza znajomość artystyczna, nasza, czyli Akademii Rozrywki z zespołem Kostka Cukru. Państwa gośćmi dzisiaj są Barbara Stenka i Ryszard Leoszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień mroźny. Twórcy tej piosenki, no i sprawcy tej naszej znajomości artystycznej. Chociaż muszę wam powiedzieć, że ja nie pamiętam dokładnie, jak do mnie ta piosenka dotarła. W jaki sposób ja ją dostałem. Wiem, że od razu mi się spodobała, zachwyciła mnie i postanowiłem... Basia będzie pamiętać. Tak, ja byłam sprawczynią. Nagraliśmy tę piosenkę i... Pierwsza moja myśl była taka, że może ona by się, jeszcze wtedy nie było Akademii Rozrywki, tylko powtórka z rozrywki, i że może to by się tam sprawdziło, i wysłałam. I minęło ale kilka dni. Ale wtedy MP3 były chyba. Nie, wysłałam na płycie, tak jak należy, solidnie. Ale już nie winylowe, to już były takie kompaktowe płyty. Nie, takiej koperty nie miałam. I po kilku dniach zadzwoniłeś, Arturze. Naprawdę? Po prostu, jakby nigdy nic. Myślałam, że to ktoś robi mi kawał, ale to byłeś ty. Tak, normalnie, tak jak... Tak jak teraz, normalny jak człowiek, widzę, tak, zadzwoniłem, tak. To naprawdę szlachetne. No, bardzo. Jestem sam wzruszony. Bardzo doceniliśmy. No i proszę państwa, i od czasu do czasu Kostka Cukru podsyła nam. Podsyła, ponieważ Kostka Cukru nie mieszka tutaj w Warszawie, żeby przynosiła po prostu. Teraz to się rzeczywiście uprościło, można MP3 wysłać i ze Szczecina ona w miarę szybko idzie, ta MP3, i co jakiś czas docierają do nas nowe piosenki, a teraz możecie się pochwalić, no to pochwalcie się, bo spotykamy się w tej sprawie, Rysiek. No tak, po wielu, wielu latach i po skomponowaniu i napisaniu piosenek wydaliśmy wreszcie płytę. Jest to, można powiedzieć, debiutancka płyta, ale jest bardzo zróżnicowana pod względem chyba szczególnie aranżacyjnym, bo autorzy się nie zmienili od lat, także Basia pisze piękne piękne wiersze, piękne teksty, które mnie inspirują. Ale ja sobie siadam z gitarą i te piosenki komponuję, a później zapraszamy do współpracy właśnie takich świetnych muzyków, którzy są wymienieni na płycie chyba w liczbie nie wiem ilu, 20 czy... jest dosyć dużo tych wykonawców. No i to już jest kolejne pokolenie, tak? Kolejne pokolenie Kostki Cukru. Które to już jest pokolenie? I ile osób przeszło przez ten zespół? Zdaje się, rozmawialiśmy kiedyś z Basią na ten temat, ale przypomnijmy. Trudno powiedzieć, które pokolenie, bo... Kostka, ten skład Kostki ewoluuje i najstarsi wokaliści Kostki to już mają, no to po trzydziestce są. Mhm. Sporo po trzydziestce, a ten skład obecny to młodzież i dorośli, 17-20 kilka lat. Chociaż mnie zawsze to zaskakuje, jak przykład umawiamy się na próbę i któraś z dziewczyn mówi, że ona zobaczy, którą zmianę ma. I ja zawsze się dziwię, jak to dzieci pracują. Przecież tak. Jak drugą zmianę. No i potem Basia mówi, no daj spokój, przecież ona ma już 22 lata. Ale w duchu zawsze myślę, że to moje małe, kochane aniołki. Chociaż nie wolno mi tak mówić, bo one mi dadzą. Czyli to cały czas w duchu myślisz, że one tylko pierwszą zmianę mają, że żadna z nich na drugą. Tak, i że tak będzie. No to proszę państwa, posłuchajmy sobie piosenek z tej płyty Kostki Cukru. Płyta nosi tytuł Protest Song Chomika. Grupa artystyczna Kostka Cukru śpiewa. Dwie piosenki z tej nowej płyty jeszcze państwu wybrałem i one oplotą takie krótkie, mówione spotkanie z Wojciechem Fiedorczukiem. Zapraszam. Ech, tak wygląda wielka tragedia, katastrofy, obraz kliniczny. Kiedy utknie natka pietruszki w aparacie ortodontycznym. Człowiek chodzi, mówi, całuje. Dzień za chwilę się zrobi do pani, a na razie z przygłupim uśmiechem wokół wszyscy zakłopotani. Nie ma na to zręcznej reakcji, można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak podstępnie mu skrzydła podetnie. Oczywiście, bo jakby inaczej, tego dnia zdjęć najwięcej ci strzelą, a ty szczerzysz się ufnie, naiwnie, prezentując niewartów swych wielość. Wreszcie raczej około 20:00 litościwie ktoś ciebie oświeci i już możesz do rana powtarzać. Lepiej było ten dzień w domu spędzić. Nie ma na to zręcznej reakcji, można by powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak postępnie mu skrzydła podetnie. Ledwie jakąś porażkę przetrawisz, już o nowej tragedii znasz wzmianki. Gdy na randce się zaklinuje mały palec w uchu filiżanki. A kiedyś rozmazała mi się sadza na połowie czoła. Powiedzieli mi dopiero wieczorem. Ja wyszłam raz bez spodni na scenę, a ja miałam w zębach mak. Szczerzyłam się przez cały dzień i nikt mi nie powiedział. Nie ma na to zręcznej reakcji, można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak podstępnie mu skrzydła podetnie. Proszę państwa, da się zauważyć, że społeczeństwo zaczęło coraz mocniej dbać o kondycję fizyczną. Wiele osób zaczęło na przykład biegać. No i dobrze, absolutnie dobrze. Ale wynikają z tego biegania pewne komplikacje. Biegacze ustanawiają sobie jakieś takie swoje prawa, znaki, jakieś takie machania, gesty, które nam, niebiegającym, mogą niestety nieco życie skomplikować. Ostatnio przydarzyła mi się taka niemiła historia. Ja biegłem do autobusu. To był bieg prywatny, niezorganizowany bieg. Odbywał się całkowicie na zasadzie spóźnienia do autobusu. Ja tego nawet nie zgłaszałem nigdzie, bo to tak mi niespodziewanie jakoś to wyskoczyło, to spóźnienie. Dlatego podczas tego mojego biegu nie było zupełnie tych stanowisk z wodą, z maratonu, nie było kibiców. Też trasa była niezabezpieczona, był tylko jeden wóz transmisyjny do tego. Taki zwyczajny bieg, no autobus się spóźnił i ja go gonię. No i na wysokości przystanku pojawił się biegnący, autentyczny biegacz. No, biegł zupełnie na innej zasadzie, na zasadzie joggingu. To poznaje się po tym, po takim odrażającym obcisłością stroju. No i ten biegacz, wyobraźcie państwo sobie, machnął do mnie. Do mnie, spóźnionego do autobusu. I ja niefortunnie, z roztargnienia, w jakimś takim pośpiechu, machinalnie odmachałem. No i on pobiegł dalej, na Małkinie mniej więcej. A ja myślę, czy ja się w coś nie władowałem. A jeśli ja tym machnięciem wyraziłem swoją zgodę na coś, że jakąś składkę będę musiał płacić, że będą mnie gdzieś ciągać, żeby zaświadczać, albo żeby coś podpisać. Przestraszyłem się nie na żarty, w tył zwrot i gonię za nim. Krzyczę: Andrzej, Bartek, Czarek, bo nie znałem imienia, więc krzyczę alfabetycznie, że może trafię. Ale się nie zatrzymał, to krzyczę funkcją: biegaczu, biegaczu. No to stanął. Podbiegam zdziejany i mówię mu: przepraszam bardzo, bo ja biegłem do autobusu i machnąłem do pana tak niechcący automatycznie. On mówi: no, widziałem. Ale ja mówię: ja nie jestem od was, nie jestem biegaczem. Ja chcę to wycofać, chcę to anulować. A on: że, proszę pana, ale pan machnął. No ja mówię: nie jestem biegaczem. A on mówi: machnięte to machnięte. Więc tłumaczę, że to pomyłka, że niechcący, ja nie jestem biegaczem, proszę spojrzeć, teczka, garnitur. A on: że nic nie poradzi, że on nie może, on nie chce się narażać. Już kiedyś dla kuzyna jakiegoś wycofał i coś tam, ja nie wiem co. Więc ja go na litość, że mam dzieci, mam kredyt we frankach. No w końcu się troszeczkę zlitował, dał mi jakiś numer telefonu do Płocka, żeby po 20 dzwonić, na jakiegoś Jacka się powoływać, że jest szansa, że wycofają. No ale nie wycofali. Więc, proszę państwa, morał jest taki, że machamy tylko do swoich. Ja przypominam Państwu, że dzisiaj piosenki Kostki Cukru ze Szczecina, Protest Song Chomika, taki tytuł nosi płyta. Naszymi gośćmi są Barbara Stenka i Ryszard Leoszewski, autorzy tych piosenek. I wy rzeczywiście sobie w Szczecinie prowadzicie taki slow life, to znaczy chodzi mi o życie artystyczne Kostki Cukru, że się tak spotykacie, 3 godziny najpierw jecie coś. Tak, potem... Tak, właśnie. Kilka godzin. Przerwa na zamówienie jakichś fajnych rzeczy do jedzenia. Ale ostatnio, i to jest prawda, skakałyśmy przez kabel do mikrofonu. Dwie dziewczyny kręciły, a inne skakały. Czyli to można chyba uznać za element slow life. Ale tak chwilkę tylko, nie tak, że cała próba polegała na skakaniu przez kabel. No, skakałyśmy sobie dość długo. Bardzo wam zależało na tym, żebym zadał pytanie, skąd pomysł na nazwę Kostka Cukru? To proszę bardzo, skąd pomysł na nazwę Kostka Cukru? Teraz się jakoś udzielić. Kostka Cukru to jest, to był taki kultowy smakołyk naszych wakacyjnych wyjazdów. Ile lat temu to było, Rysiu? Pierwsze szaleństwo z kostkami cukru, które w pudełku grzecznie sobie spoczywały na naszych stolikach. Myślę, że z 12-14 to na pewno. Ale to już był czas wyboru i obfitości słodyczy, ale młodzież dostała szału po prostu. Przed moim pokojem wiła się kolejka spragnionych tego smakołyku młodych ludzi. Te kostki cukru znikały w czarodziejski sposób. Każdy chciał taką kostkę. Takie normalne, mieć. Normalna kostka. Normalna kostka w takim opakowaniu restauracyjnym. Bo one nigdy wcześniej takiego dobrego czegoś nie jadły, tak? Prawdopodobnie. Nie za często, ale chciałam jakoś to szaleństwo ogarnąć i wywiesiłam na drzwi pokoju takie kartki, tabelki i każdy wpisywał imię, nazwisko, datę, cel przybycia, ilość pobranych kostek cukru i do tej pory mam te. Mam cel dla przybycia was, dwie kostki na przykład. Mam dla was pomysł, jeżeli to właśnie takie oryginalne smaki powodują, że młodzież poznaje coś, czego nie znała, a potem z tego się takie przedsięwzięcia artystyczne tworzą, jak będziecie myśleli o następnej formacji, to może na przykład butelka octu. Może to też zadziała. Spróbujcie. Torebka herbaty. Tak jest. Pan Stefan napisał do nas i nabrał człowiek ochoty na kostkę cukru przyozdobioną ptasimi piórami. Tutaj od razu wyjaśnijmy, że to jest nawiązanie do formacji sklep z ptasimi piórami. Kostka cukru jakoś regularnie występuje, pojawia się gdzieś? Czy ta płyta to teraz będzie jedyny sposób, żeby sobie regularnie z takimi piosenkami to znaczy, obcować? To na pewno będzie pretekst, żeby kilka koncertów zagrać. Jeden promujący płytę już był w grudniu. Tak. Ze względu, tak jak mówiłem, na te pierwsze, drugie zmiany i jakieś... Mm-hmm. To nawet te dzieci studiują już nawet. Mm-hmm. Znowu, chyba wcześniej poszły dzieci na studia. Wiesz, co będziemy mieli? Jak wrócić. No, one mi wybaczą, bo przecież wiedzą, że ja żartuję. I koncerty, no, mamy... Ja wiem, czy to można powiedzieć dużo. Dla niektórych dużo to jest 16 koncertów w miesiącu. My mamy trochę mniej, ale za to każdy jest oryginalny i bardzo taki świeży. Czasami jedna solistka nie może przyjść, to druga ją zastępuje. Tak, która kończy akurat drugą przykład, zmianę. Tak. Albo szef jej albo tam jakieś wolne. Publiczność zawsze jest na razie. Tak. Bardzo są to sympatyczne koncerty. Marzymy o takim koncercie z pełną kapelą taką na żywo. Może nie z takim składem jak na płycie, bo tam się przewija mnóstwo muzyków z reguł szczecińskich, ale są też gorzowscy. Ale to jest takie przedsięwzięcie. Być może nam się uda, bo w tym roku jest 30-lecie Arfika, który jest jakby tym protoplastą czy dinozaurem, jeśli chodzi o... Źródło. Ja 14 utworów na tej płycie znajdują państwo, ci państwo, którzy mają już tę płytę, a ci, którzy jeszcze nie mają, to mogą się zorientować. To pewnie internetowo raczej, tak? Trzeba się... Raczej tak, i jeżeli już, to na stronie, bo na razie Kostka Cukru swojej strony nie ma, jako odłam, starszy odłam Arfika, to na arfikart.pl. Do nas wszystkie kontakty są nieutajone, można pisać maile, dzwonić, odbieramy do północy telefony. Na także... profilu Basi też można? Też tak? Można, Basia tak. Stenka, czytane, śpiewane, mówione, zapraszam. 14 utworów, między innymi inna muzycznie wersja Protest Songu Chomika, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Pani, która podpisała się zrozpaczona K, napisała: tą pierwszą piosenkę obudził pan we mnie wspomnienia o moim chomiku Albercie. Do tej pory nie wiem, co się z nim stało, jak do tego doszło, że sam opuścił zamykaną na 4 spusty klatkę. Pozostały tylko ślady jego stópek na kurzu pod łóżkiem. Zrozpaczona K napisała. Pocieszcie. Rozumiem. Nie potrafię pocieszyć. Tak, los ze mnie trochę zakpił i od roku też mam chomika, chomiczkę. Ostatnio znalazła 10 zł pod komodą i szła z głową do góry, trzymając banknot, i musiałam żółtym serem przekonać ją do zwrotu. Ja myślę, tego sera było przynajmniej za 9, co? No, żeby to się w miarę opłacało. Uznała, że się opłaca. No dobrze. Nie. Piosenka go zainspirowała do ucieczki. Ja bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za zasygnalizowanie naszym słuchaczom, że jest taka płyta, że można i Protest Song Chomika mieć u siebie i parę innych opowieści. Ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. No, tak jak zauważyłem na zdjęciu i na opisie, same kobiety teraz występują w zespole Kostka Cukru, tak? No, akurat teraz w tym składzie tak, ale byli mężczyźni, byli. Też w składzie Kostki. Pozdrawiamy Maćka i Michała. Żeby wszystkie dziewczyny miały piękne, kolorowe usta czerwone, to... Mają? Mają, także tutaj chłopiec żaden... Nie zgodził się żaden chłopiec. Sobie. Na czerwone usta, dobrze, ale chciałem zwrócić uwagę na pewną piosenkę. To jest utwór pod tytułem Serce Mężczyzny i to jest... Rysiek, ty do tego skomponowałeś muzykę? Tak. I z pełną świadomością... I wcale się nie kłócił ze mną. Z pełną, ale tak jak do innych piosenek, bardzo chętnie bym chciał od Basi tekst taki przeciwny, tak jak na przykład do... Że coś o kobiecie teraz. A ja bym chciała być stara, to na przykład a ja bym chciał być bardzo stary. I tak samo Serce Mężczyzny i Serce Kobiety, no wydaje mi się, że tak jakby były takie dwie równoległe piosenki, do tych przynajmniej tytułów, to by było tak bardziej sprawiedliwe. Serca kobiety nie będzie, Rysiu. Bo nie ma takiego zjawiska, nie tak, ma, w przyrodzie. Mhm. No dobrze, to proszę posłuchać, jak Serce Mężczyzny postrzegają artystki zespołu Kostka Cukru. Mężczyzna skomponował muzykę, ale może został do tego zmuszony po prostu. Może sam z siebie by tego nie zrobił. Kostka Cukru, Protest Song Chomika, taki tytuł nosi ta piosenka. Potem jeszcze ten wątek kobiety, mężczyzny rozbudujemy w skeczu kabaretu Obostronni Ludzie i piosence, którą zaśpiewa Joanna Jerzewska. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy. Pozdrawiamy Kostkę Cukru. Co zrobić, gdy w środku mężczyzna ma serce, co nigdy nie wyzna, co wyznać należy dziewczynie? Wyznanie nie płynie, nie płynie. I nie skwierczy serce w miłosnej panierce, nie pcha się aortą ku uczucia portom. Psuje mu przedsionki wizja przyszłej żonki, nie podlega serce pełnej żaru gierce. Wiosną mija ławki, prężąc swe zastawki, przeciw mym porywom krew pompuje krzywo. Wpycha w dwie komory kłódki i zawory, nie drga nic w tym sercu jak w ulotnym skercu. Gdy jakaś nadzieja jest jeszcze, należy się zgodzić na przeszczep. Niech nowy ma serce mężczyzny na cięcia, na cięcia i blizny, blizny. Lecz niech skwierczy serce w miłosnej panierce, niech się pcha aortą ku uczucia portom. Leczy mu przedsionki wizja przyszłej żonki, gdy uległo serce pełnej żaru gierce. Nie ominie ławki, prężąc swe zastawki, sprzyja mym afektom, krew pompuje ciepło. Przez te dwie komory na właściwe tory kipi coś w tym sercu jak w ulotnym skercu. Kochanie, w dniu twoich urodzin najlepsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Karol, pamiętałeś? To niesamowite. Jak to? No bo ty raczej... Przecież ja pamiętam o wszystkich twoich świętach, Heleno. Obyś na wszystkich świętych pamiętał o mnie. Boże, Hela, po prostu gadasz jak stara ciotka z Zabuga. Może w takim razie ten prezent trochę cię odmłodzi, zobacz. Lata lecą, a ty nie straciłeś nic ze swej delikatności. Karol? Masala naturala? Ale poczytaj sobie, jakie tam mają te masaże. Ależ ja wiem, czytałam o tym salonie. O, masaż ciała z peelingiem orientalnym. O, przecież niedawno w tych, gdzie to było opisane, w tych czułenkach, słupkach, prawidłach? W wysokich obcasach. O, no właśnie. Karol, Jezu, i co szukałeś? I znalazłeś dla mnie, Boże. O, już przestań. Ale wiesz, że ja po porodzie... Ale ja o wszystko spytałem, nie ma żadnych przeciwwskazań. Bo ja tu widzę program Młodość drogą fakira, to wiesz, ja bym raczej nie mogła. Wiem, kochanie. I mam popękane naczynka, więc odpadają wszystkie zabiegi na gorąco. Tak. Co tu jeszcze jest? Relaks warzywny? Wibrująca dłoń, nieźle brzmi. Boskie namaszczenie. O. Karol? Wszystko zobaczysz. No. Jezu, Karol, wybrałeś dla mnie. Oj. Zresztą dobra, jak niespodzianka, to niespodzianka, ale wiesz, ja sprawdziłam, ile co kosztuje. A niepotrzebnie. Wszystko już opłaciłem, ty tylko idziesz, podajesz nazwisko i się relaksujesz. Ale się pośpiesz. Ja ci zamówiłem taksówkę, masz ją za 3 minuty. A to pędzę. No. Jezu, kochany jesteś. No już. Już? Nie odzywaj się do mnie, pastuchu. Helenko. No, Karolku, wybrałeś dla mnie najtańszy program, a ja głupia myślałam, że wybrałeś boskie namaszczenie. No nie, no było za 200 coś tam. No wiem po ile i wiem też po ile był ten twój relaks warzywny. No, był w promocji, wiesz. No, 17,50 zamiast 19. No i właśnie dlatego miałaś się nie dowiedzieć. No ale dobra, no, jak było? 15 minut turlania ciepłego kartofla po plecach. Dzięki. I to jest właśnie twoja wdzięczność. W przyszłym roku znów zapomnę. Kim jest człowiek, który cichcem i pomału wrósł w mój pejzaż sumą dźwięków rytuału? Kim jest, pytam pokryjomu, ten co szwenda się po domu, ten co szwenda się po domu. Kim jest człowiek, co zaświadcza o istnieniu wielką ciszą, w której zastygł jak w kamieniu? Ten, co już mnie nie obchodzi, kamień bowiem kamień rodzi, kamień bowiem kamień rodzi. Mimowolnie od niechcenia otłuszczają się wspomnienia i choć bledną, wiemy jedno, my jak Izrael i Palestyna, nikt nie pamięta już czyja wina. Czas nam położył bielmo na oczy, wojna się toczy. Weneckie lustro. A jeżeli jakieś zdanie, dialog to czy przesłuchanie? Dialog to czy przesłuchanie? Kim ja jestem, gdy przestaję lubić siebie? Rzuć i odsek motek nerwów w ciągłym gniewie. Nie potrafię sobie sprostać, ani odejść, ani zostać, ani odejść, ani...

tego robactwa było w tym mieszkaniu. O matko, że aż strach, no skąd to paskustwo się u mnie wzięło, no. A ile to owadów latało, no. Prusaków, ile nietoperzy, myszy, ile to... Kto tam, co? Czy to jest kota 7? A, to pan pamiętać, no oczywiście, że to jest kota 7, o co chodzi, kochany? Przywieźli muchy, gdzie zwrócić? No, tu jakie muchy? O czym pan mówi, panie Tadziu? O muchach. Gdzie zwrócić? Co? Jak to pan będzie zrzucał? Muchy? No, co pan oszalał, panie Tadziu? No, po co mi muchy? Do czego mi muchy? Do siadania. Gdzie zwrócić? No, cholera. Jasna, panie Tadziu. Niczego pan mi tu nie będzie zrzucał, a ja na pewno już nie pozwolę, żeby to były muchy, no. A co ja tu mam? Co? To. Czytaj pan. No, zamawiam 373 muchy. Kota się. No dobrze, panie Tadziu, ale to jest jakaś pomyłka, no przecież ja nigdy takiego czegoś nie zamawiałem, no a poza tym dlaczego akurat 373 muchy, no a przecież mogłoby być dobrze, wie pan, 374 muchy, no. Jak jest zamówione, tak jest przywiezione, byłyby zamówione 374 muchy, byłyby przywiezione 374, byłyby zamówione 375 much, byłyby przywiezione 376, byłyby zamówione 376, to byłyby zamówione, dobra, już, dobrze, już skończ pan, dobra, no. Proszę pana, ja nie chcę widzieć tutaj nawet pół muchy. Nie będziesz pan widzieć pół muchy, bo jest zamówione 373 muchy. Gdy jest zamówione 373 muchy, to jest przywiezione 373. Gdy jest zamówione 374 muchy, to jest przywiezione 373. Czy to jest kota 7? 7 jest kota 7. Nie wydzieraj się pan, bo przepłoczysz pan muchy. Jak przepłoczysz pan muchy, to ich nie zwrócim. Jak ich nie zwrócim, to nie wykonamy zamówienia. Jak nie wykonamy zamówienia, to nie dostaniemy wynagrodzenia. Jak nie dostaniemy wynagrodzenia... Panie Tadziu, kochany, błagam pana, niech pan już skończy. Niech pan skończy, niech pan sobie stąd idzie. No, jeśli pan już koniecznie chce, to może mi pan zostawić jedną, dwie muchy, ale nie więcej, kochany, no. Nie więcej. Proszę, zwróciłem dwie muchy. Widać? No, nie. Gdzieś sobie od razu poleciały, coś usiadły gdzieś. No widzisz pan, nie widać. No. A dlaczego nie widać? No. Bo zwrócili im tylko dwie muchy. Aha. Zwróciliby więcej, byłoby widać więcej. Więcej, tak. Tak pan uważa, tak? Tak uważam. Aha. Gdzie zwrócić więcej? Gdzie? Nie wiem, no czy ja wiem, no zaraz, chwileczkę, czy to jest nie wszystko jedno, gdzie je pan zwróci, co? No bo wie pan, mucha to i tak poleci tam, gdzie będzie chciała. Poleci, gdzie będzie chciała, ale tak. W instrukcji pisze, że mam zawsze pytać, gdzie zwrócić, więc ja pytam, wiem. Gdzie zwrócić. Dwie to za mało, tak? Tak? No, za mało dwie. Tak pan uważa, tak? To, że dwie muchy to jest za mało, tak? No, tak uważam. No, zwróć im więcej, to usiądzie więcej. Gdzie zwrócić? Ja wiem, a jak usiądzie więcej, to... To będzie się działo. Gdzie zwrócić? Gdzie zwrócić, właśnie. Ale właściwie to do czego mi te muchy... Na wszystkim usiądą? Na wszystkim. Gdzie zwrócić? No, nie wiem. Może tu, tutaj. O, ale chwileczkę, nie zaraz. Jak usiądą na wszystkim, to mi wszystko upstrzą. Proszę pana, myśli pan, że to ma sens? Nie ma. Gdzie zwrócić? Tak, cholera jasna, panie Tadziu, skończ pan już z tym kretyńskim. Dobrze, gdzie zwrócić, bo wie pan, no... Zrzucaj pan już, no, gdzie pan chce. A ja, wie pan... Już zwrócone. Teraz widać? A tak. O, teraz widać. A wie pan... A wie pan, że to nawet całkiem ładnie wygląda? No na chab... No naprawdę? Nie ma pan więcej much? Więcej nie mam. Przywieźli im tyle i tyle zwrócili. Gdyby przywieźli więcej, to by zwrócili więcej. A do czego panu więcej? Do zwrócenia. Czy to jest koda 7? Jest. Przywieźli muchy. A gdzie zwrócić? No tak. Uprzedzano mnie, że to wariat. Bulba. No, bulba. Akademia Rozrywki. Tadeusz Ross i Piotr Frączewski zakończyli wydanie, dzisiejsze wydanie powtórki z Rozrywki. Ja już zapraszam państwa na spotkanie z Akademią Rozrywki jutro po godzinie 13, a dzisiaj na zakończenie jeszcze jedna piosenka. Ten temat nam się rozwinął za sprawą głównie piosenki zespołu Kostka Cukru o sercu mężczyzny, taki wątek damsko-męski. Teraz piosenka o tym, jak się rozmawiało o takich damsko-męskich kontaktach w maglach, w czasach, kiedy jeszcze